Masło ekstra łaciate 200 gramów 4,95 przy zakupie dwóch. Stokrotka, świeżość na uwadze mamy. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 7 marca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła 7, serwis Anna Kowalik-Brankati i Krzysztof Zyblewski. Według minister edukacji, mimo zapowiedzi strajku, kwietniowe egzaminy szkolne nie są zagrożone. Prezes NIK przyznaje przed VAT-owską komisją śledczą były wady w systemie podatkowym. Temat: więcej żołnierzy NATO w Polsce. Szef sojuszu będzie rozmawiał w Warszawie z prezydentem. Minister edukacji zapewnia, tegoroczne egzaminy szkolne odbędą się. Chodzi o egzamin gimnazjalny, który ma się rozpocząć 10 kwietnia i ósmoklasisty, którego początek zaplanowano 15 kwietnia. Tuż przed tymi sprawdzianami 8 kwietnia Związek Nauczycielstwa Polskiego planuje strajk w oświacie. Decyzja ma zapaść po referendum strajkowym pod koniec marca. Anna Zalewska zapewnia, że w sprawie egzaminów resort współpracuje z samorządami. Drodzy rodzice, kuratorzy, okręgowe komisje egzaminacyjne spotkają się ze starostami, z burmistrzami, z wójtami, spotykają się z rodzicami i wszędzie rozmawiają o bezpieczeństwie egzaminów. Centralna komisja egzaminacyjna jest przygotowana, my jesteśmy przygotowani, egzaminy się odbędą. ZNP zapowiada, że strajk się odbędzie, jeśli w referendum weźmie udział połowa uprawnionych i większość z nich opowie się za protestem. Związek domaga się podwyżek o 1000 zł. Ministerstwo Edukacji mówi o stopniowym wzroście zarobków. Podkreśla, że od kwietnia zeszłego roku do września tego roku pensje nauczycieli wzrosną o 16%. 7 godzin. Na pytania sejmowych śledczych odpowiadał prezes NIK-u. Krzysztof Kwiatkowski zeznawał przed komisją zajmującą się wyłudzeniami VAT-u. Szef Najwyższej Izby Kontroli był także ministrem sprawiedliwości w latach 2009-2011. Posłowie z Komisji Śledczej pytali Krzysztofa Kwiatkowskiego zarówno o okres jego urzędowania w Ministerstwie Sprawiedliwości, jak i pracę w Najwyższej Izbie Kontroli. Świadek zeznał, że liczne kontrole wykazywały wadliwość systemu podatkowego w czasach poprzedniej koalicji rządzącej. W ostatnich latach przedstawialiśmy wnioski, rekomendacje, jak poprawiać ściągalność podatku VAT-u i w ogóle poprawić efektywność. NIK jest kolejną instytucją, która dawała rządzącym wyraźne sygnały o nieprawidłowości podatkowych, podsumował przesłuchanie przewodniczący Komisji Śledczej Marcin Horała z PiS-u. W swoich raportach Najwyższa Izba Kontroli wyraźnie stwierdzała, że jest problem narastającej luki VAT-owskiej, jest problem narastających oszustw i wyłudzeń. Michał Fedusia, Polskie Radio. Szef NATO w Warszawie w ramach obchodów 20 lat Polski w sojuszu Jens Stoltenberg przyjeżdża do stolicy. Po południu w Belwederze będzie rozmawiał z prezydentem Andrzejem Dudą. Główne tematy: zwiększenie obecności wojsk NATO w regionie, w tym amerykańskiej armii w Polsce, mówi szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. Chcemy właśnie, żeby ta obecność wojsk amerykańskich w Polsce była rozumiana jako część strategii całego sojuszu, także wzmocnienia całego sojuszu, żeby to była obecność, która spowoduje, że cały region także będzie mógł korzystać z tej obecności wojsk amerykańskich w ramach właśnie sojuszniczych porozumień. Więc to jest bardzo ważne, żeby osadzić tą umowę polsko-amerykańską także w kontekście natowskim. Już za 2 godziny u prezydenta odbędzie się uroczysta odprawa kierowniczej kadry MON-u. Po raz pierwszy zwierzchnik sił zbrojnych będzie gościł szefa resortu obrony i dowódców w Pałacu Prezydenckim. Szef NATO Jens Stoltenberg w Warszawie weźmie też udział w spotkaniu członków Europejskiej Partii Ludowej, największej frakcji w Parlamencie Europejskim, do której należą m.in. Platforma Obywatelska i PSL, a także niemieckie CDU-CSU czy francuska Unia na Rzecz Ruchu Ludowego. Podczas spotkania Europejskiej Partii Ludowej ma być przede wszystkim mowa o bezpieczeństwie. Politycy i ministrowie chcą rozmawiać o ochronie europejskich obywateli w obliczu coraz liczniejszych konfliktów zewnętrznych. Przewodniczący EPL-u, kandydat na stanowisko szefa Komisji Europejskiej Manfred Weber, przekonywał przed spotkaniem w Warszawie, że w erze globalizacji nie możemy już polegać na tym, że zewnętrzni partnerzy zadbają o bezpieczeństwo Europy. Jego zdaniem kraje Unii muszą zwiększyć współpracę w dziedzinie obronności i wziąć przyszłość swoich sił zbrojnych we własne ręce. W Warszawie ma być też mowa o bezpieczeństwie energetycznym i ochronie środowiska. Spotkanie EPL-u potrwa do jutra. Będzie to ostatnia tak duża konferencja tej frakcji przed wyborami do Europarlamentu. Karol Surówka, Polskie Radio. Jan Paweł II był głównym wrogiem systemu komunistycznego w Polsce. Tak wynika z analizy PRL-owskiego Departamentu IV Służby Bezpieczeństwa. Dokumenty dziennikarze Polskiego Radia i Rzeczpospolitej odnaleźli w archiwum Instytutu Hoovera w Stanford. Departament rozpracowywał środowiska opozycyjne, wśród nich dziennikarzy, adwokatów oraz pracowników zakładów opieki zdrowotnej i przemysłu. Jak mówi dyrektor Trójki, Wiktor Świetlik, w dokumencie znalazły się też zapisy dotyczące błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Rzeczywiście w tej analizie nazwisko księdza Popiełuszki pada w takim kontekście, że gry, którą miałyby toczyć komunistyczne służby z Watykanem, ich efektem byłoby jakiegoś rodzaju uciszenie, no można powiedzieć, księdza Popiełuszki, choć chyba nie wiemy, czy w taki sposób, w jaki to zrobiono, czy w sposób łagodniejszy. A więcej na temat dokumentów bezpieki o Kościele na portalu polskieradio24.pl. To był Serwis Trójki. Informacje sportowe, Mateusz Fusiarz. O, kolejny wieczór z Ligą Mistrzów za nami i cóż tu powiedzieć. Zazdrościmy wszystkim, którzy byli wczoraj w Paryżu i kibicowali Manchesterowi United. Czerwone Diabły wygrały 3-1 i nieoczekiwanie, myślę bardzo nieoczekiwanie, wyeliminowały Paris Saint-Germain. Angielskie gazety piszą o cudzie. Sporo tych cudów ostatnio w sporcie. Tamtejsze media są też zgodne. Trener Ole Gunnar Solskjaer może być pewny swej przyszłości w klubie. No i kto śmieje się ostatni? Zawsze w to wierzyliśmy. Mieliśmy plan, w którym nie chodziło o utrzymanie się przy piłce, o pokonanie rywala, jeżeli chodzi o ten element, bo nie można im dawać za dużo przestrzeni i czasu. To było widać w pierwszej połowie, gdy parę razy się pogubiliśmy w obronie. Chcieliśmy zachować szansę aż do samej końcówki, no i tak się stało. Daily Telegraph pisze o cudzie w Paryżu. To czas Olego, dodaje Metro. Norwek niby ciągle jest trenerem tymczasowym, ale to już chyba tylko formalność. To był fantastyczny czas. Ci zawodnicy, ten sztab trenerski, będę się cieszył tą robotą tak długo, jak ją mam, nawet jeżeli to tylko 2-3 najbliższe miesiące. Dajcie mu pracę już teraz, domaga się jednak dzisiejszy Independent i tylko Mirror przyznaje, że można było mieć wątpliwości co do karnego. Sędzia orzekł go w oparciu o technologię wideo. Dodajmy, że United jest pierwszym zespołem, który na tym szczeblu odrobił stratę 0-2 z meczu u siebie, na wcześniej, wliczając w to poprzednie wcielenie Champions League, czyli Puchar Europy, próbowano tego dokonać 106 razy. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Nieprawdopodobne. On jest ciągle tymczasowym trenerem. Ale wczoraj rzeczywiście był mordercą o twarzy dziecka. I jeszcze wydaje mi się, że mogło to być trochę tak, że Ole Gunnar Solskjaer wymyślił: obejrzyjcie sobie mecz Ajaxu z Realem. No, oglądali się i uwierzyli. No, jeśli w Paryżu było gorąco, to co powiedzieć o Porto? Tam też sprawę awansu rozstrzygnął karny, także podyktowany po wideoweryfikacji, ale dopiero w dogrywce. Bohaterem mistrzów Portugalii został... Can he keep his cool? It's Alex Teles! Alex Telles na 3-1, FC Porto gra dalej, a Roma jest za burtą. Dalej grają także hokeiści GKS-u Tychy. Wczoraj mistrzowie Polski w decydującym 7 meczu pokonali 2-0 Automatykę Gdańsk i awansowali do półfinału Ekstraligi. Filip Komorski przyznaje, że to był bardzo trudny ćwierćfinałowy bój. Ta seria była bardzo ciężka. Nikt się chyba przed ćwierćfinałem nie spodziewał, że to będzie tyle trwało. Zagraliśmy super początek, super pierwsza tercja. Gdańszczanie, nie wiem, czy mieli z 5 strzałów oddanych na naszą bramkę, a później znowu te nasze koszmary przeszłości, gdzie po raz kolejny wygrywamy mecz, czy to ten mecz tutaj piąty, co graliśmy. Wygrywamy spotkanie i nagle wychodzimy na kolejną tercję 180 stopni odwróceni i zupełnie gramy słabo. Półfinały stworzą zatem GKS Tychy, który zagra z Podhalem na Wytarkę, także Krakowia i GKS Katowice. A za godzinę więcej o tenisie. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś na zachodzie kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami słabe opady deszczu, na pozostałym obszarze początkowo zachmurzenie małe i umiarkowane, stopniowo wzrastające do dużego. Na szczytach Tatr może pojawić się niewielki śnieg, może deszcz ze śniegiem, no i temperatura od 9 stopni w Suwałkach, 10 w Białymstoku i Olsztynie, 11 w Gdańsku, 12 w Zakopanem, 13 w Toruniu, Bydgoszczy i Koszalinie, 14 w Przemyślu, Rzeszowie, Lublinie i Warszawie, 15 w Kielcach, Poznaniu, Gorzowie i Szczecinie, do 16 w Krakowie, Katowicach, Łodzi i Zielonej Górze. A miejscami na południowym zachodzie może być nawet 19. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Bardzo ważne informacje płyną do nas z rynku motoryzacyjnego. Mowa oczywiście o trwającej w salonach Toyoty wyprzedaży rocznika 2018. Wśród wielu ciekawych ofert czeka na Państwa także stylowa i innowacyjna Toyota CHR w niespotykanej cenie już od 79 900 zł. Inne, równie niezawodne auta czekają i są dostępne od ręki. To niewątpliwie wydarzenie, którego nie można przegapić. Zaplanuj już teraz swoją wizytę w salonie Toyoty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 227 Trójek. Wczoraj zakwitły pierwsze tulipany przy domowej szklarni. Na jutro będą w pełnej krasie kolorów i przypuszczam, że moje panie będą z

patrzę na zegar, wie pan, bo trochę będzie o zegarze za chwilę. Dobrze, a co, mam się śpieszyć? Zawsze. Tak? Tak, no w radiu zawsze. Ja się nigdy nie śpieszę. No właśnie zauważyłem, że pan się w ogóle nie spieszy. Nie, po co mi to? Człowiek w ogóle nie zestresowany. Jest po siódmej tak trochę. Ale to jest ten moment, w którym zadajemy pytanie. Dobrze. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek, niezestresowany, pan Jarek dopytuje bardzo ciekawą rzecz. Mhm. Otóż w XIX wieku ustaliliśmy układ SI, prawda? Że różne mówiąc miary. Szczerze, nie pamiętam, czy to był wiek XIX. W niektórych miejscach na świecie do teraz nie obowiązuje, ale generalnie tak, jest taki układ jednostek. Korzystamy SI. Z niego. No i teraz pytanie właściwe, uwaga. Mhm. Dlaczego wtedy nie podzieliliśmy sobie minuty na 100, tylko na 60? Okej. Okay. Albo godziny na 100, a na 60. Byłoby prościej, gdyby było 100. A tak jest kłopotliwie. Tak, można by to pytanie nieco rozszerzyć. Dlaczego doba jest podzielona na 24, a nie na przykład 10? Na przykład. Ale to nie ma nic wspólnego z jednostkami SI. Bo to, o co pyta pan Jarek, to nie jest kwestia jednostek SI, tylko to jest kwestia systemu liczenia. My mamy system dziesiętny, ale... Ja tak. Tak. I mieliśmy go zanim były jednostki SI. W zasadzie dzisiaj nie ma kraju, w którym byłby inny system. Ja pomijam jak gdyby jakieś tam zaszłości historyczne, że w niektórych krajach rzeczywiście żywa jest jakaś tam powiedzmy tradycja. Natomiast powiem tak, bo to troszeczkę jest dłuższa historia i ona się zaczyna w Egipcie. To jest pytanie także, dlaczego wskazówki kręcą się w tę stronę, a nie w drugą. Na przykład. Przecież mogłyby. Mogły. Mogłyby. No więc to jest właśnie kwestia w Egipcie. Czasem tak robią. Jak się zepsują. Bo tak działają zegary słoneczne. To znaczy, jeżeli w którymś tam momencie naszej cywilizacji uznaliśmy, że umawianie się to będę wieczorem albo będę w południe, to jest nieco mało precyzyjne. Więc pomyśleliśmy, to trzeba by znaleźć jakiś sposób na to, żeby tak z grubsza ogarnąć kwestię czasu. I najprostszym sposobem jest po prostu wbicie patyka w piach albo w jakąś ziemię. Jeżeli teraz ustawimy się tak, żeby słońce było za naszymi plecami, no bo jak jest przed nami, to mało widać, tak? Bo właśnie na nas pada ten cień. Tak. Więc jeżeli ustawimy się tak na półkuli północnej, to jest ważne, że słońce jest za naszymi plecami, to ten cień porusza się z lewej strony na prawą. Czyli dokładnie, powiedzielibyśmy, zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Zegara, no tak naprawdę to wskazówki zegara poruszają się zgodnie z tym, co było cieniem. Tak? I teraz ten system został może nie tyle opatentowany, ale został zestandaryzowany w Egipcie. A w Egipcie panował system dwunastkowy. Nie dziesiętny, tak jak u nas, tylko dwunastkowy. Więc siłą rzeczy, skoro tam tak było, moment, w którym ten cień się pojawiał, czyli wschód, do momentu, w którym ten cień zanikał, czyli zachód, podzielono na 12 kawałków. Z grubsza to jest 12 plus 12, bo 12 dzień, 12 w nocy, stąd się wzięło 24. To jeżeli chodzi o Egipt, jeżeli chodzi o 24-godzinną dobę. Później oczywiście te zegary były bardziej precyzyjne i w którymś momencie umówienie się będę o pierwszej, chwilę po pierwszej na przykład, albo chwilę przed dziesiątą. W Rzymie było tak, że dzień przechodził na następny w południe, a nie o północy. To było ciekawe, bo moment południa bardzo łatwo określić. Moment północy, jak się nie ma zegarka, dosyć trudno. Więc dzień na następny się zmieniał nie o północy, w środku nocy, tylko w środku dnia. Ale pomijając to, w którymś momencie rzeczywiście trzeba było podzielić tę godzinę na mniejsze kawałki i tutaj posłużono się systemem, który wtedy akurat był bardzo popularny w astronomii, często stosowany, czyli system sześćdziesiętny. Stąd podzielono godzinę na 60 kawałków, a później nawet, idąc dalej w tym kierunku, minutę na 60. Ale już wtedy, kiedy zaczęliśmy budować właśnie zegary na tyle precyzyjne, że można było spokojnie sekundę na kawałki podzielić, to nawet nie chodziło o precyzję samych zegarów, ale o nasze potrzeby. Po prostu potrzebowaliśmy jeszcze mniejszych interwałów. To wtedy o systemie dwunastkowym, o systemie sześćdziesiątym już nikt nie pamiętał. Więc akurat sekunda i jeszcze mniejsze są podzielone na już zgodnie z systemem dziesiętnym. Czyli patrząc na zegarek, chociażby taki piękny, jak pan ma, można by powiedzieć tak, jego historia zaczyna się w Egipcie, dlatego wskazówki są w tę stronę, a nie w inną. Dlatego doba jest podzielona na 24 kawałki. Później przeszła ta historia w tym zegarku trochę dalej, stąd jest 60, a później jeszcze dalej Nie wiem, czy on jest na tyle dobry, żeby mierzyć setne części sekundy. Jest najlepszy, to jest od żony zegarek. Nie chce pan... A, od żon. To na pewno liczy. Tysięczne nawet. Spokojnie. Szczególnie jak pan do domu musi pracować. To wtedy akurat. Nieważne. Nieważne. Dziękuję panu bardzo. No więc tak w skrócie. Oczywiście nie ciekawe. Było w skrócie. Ile czasu nam to zajęło? No, trochę za dużo, no ale trudno. No trudno. Poradzimy sobie jakoś z tym. Jest tak mniej więcej, powiedzmy, 20 w okolicy po siódmej. Tak pan teraz mierzył jak w Egipcie dosłownie. No bo ten patyk mi tak pokazał no tutaj. Tak. Pan musi tą lampkę zgasić, a, bo inaczej... To? Tak, no bo inaczej jest zaburzony pomiar przecież. Przecież dobrze, pan tu cienia dobrze, nie dobrze. Widzi. Doktor Tomasz Rożek, do usłyszenia. O! Wieki dajło czas, nie szanuje nas i przegania bez pytania, pan już zgasł. Gdzieś tam sypią mak na znak, że ziarno to jeden dzień. Wieki dajło czas, ignoruje nas, lat makijaż i tak mijasz, rośnie las. Gdzieś tam sypią mak na znak, że ziarno to jeden dzień. Więc skup to życie lub skup się na nim, skup się, skup się, skup. Lub to życie lub skup się na tym życiu, skup. Lub to życie lub skup się na nim, skup się, skup się, skup. Im jak z knajpy wyprosi nas, wykidajło czas. Wykidajło czas, rozkochuje nas w piciu, tyciu, ważnym byciu i dla mas. Gdzieś tam sopią mak na znak, że ziarno to jeden dzień. Wykidajło czas, oszukuje nas, trochę koksu i botoksu i znów gaz. Gdzieś tam sypią mak na znak, że ziarno to jeden dzień. Więc lub to życie lub, skup się na nim, skup się, skup się, skup. Lub to życie lub, skup się na tym życiu, skup. Lub to życie lub, skup się na nim, skup się, skup się, skup. Im jak z knajpy wyprosi nas, wykidajło. Skup się, skup, im jak z knajpy wyprosi nas. Wykidajło, wykidajło, wykidajło czas. Wykidajło czas, toleruje nas. Na parkiecie życia kiecie wcali as. Gdzieś tam sypią mak na znak, że ziarno to jeden dzień. Wykidajło czas, potem granie fair. Ciechocinek, pominek, ławka, skwer. Ciechocinek, ławka, skwer. Granie fair, granie fair, granie fair. Mówił doktor Tomasz o tym, że w Rzymie było tak, że doba kończyła się w południe. Te rzymskie ślady to zostały do dzisiaj w dobach hotelowych. Doba hotelowa się, widzę, podobnie zawiera w takich godzinach, jak Rzymianie stosowali. No tak, właśnie to właśnie stąd się działo. Projekt Tata. Krystian Hanka. Co dali nam Rzymianie? Rzymianie? No nic. Dobę hotelową. Dobę hotelową, a tak poza tym. Wiadomo, oczywiście. Wiadomo, o co chodzi. Dzisiaj słowo do ojców córek. Nie tylko dlatego, że jutro sami wiecie, jaki dzień w kalendarzu. Często zastanawiam się nad tym, kim moja Alicja będzie w przyszłości. Jak chyba każdy ojciec chce, żeby była przede wszystkim mądra i silna. I wcale nie musi być sztangistką. Niech robi przede wszystkim to, co będzie jej sprawiało w życiu frajdę. Nawet jeśli trzeba będzie łamać jakieś schematy. Tych w końcu nie brakuje. Na przykład taki, że programiści komputerowi, no to przede wszystkim panowie, co widać już na studiach. czasem rozmawiam ze studentkami, no to mówią, że no nadal jest tak, że tych dziewczyn jest po prostu kilkanaście na roku na 100 osób, czyli to jest pewnie takie 10%. Opowiada Agnieszka Lipska, programistka, mama 3- i 10-latka oraz 7-latki. Wszystkie dzieci uczą się już programowania w formie zabawy i różnego typu zajęć. Bardzo bym chciała, żeby dziewczyny się odważyły programować. Chciałabym, żeby zrozumiały, że są tak samo dobre, a czasami może nawet lepsze niż chłopaki, jeżeli chodzi o takie zadania analityczne. Ja obserwując moje dzieci widzę, że moja córka jest o wiele bardziej dokładna, o wiele bardziej precyzyjna. Bardzo się angażuje w to, co robi. Nie rozprasza jej otoczenie, jakiś hałas za oknem, gdzie chłopcy od razu by pobiegli. Jest w stanie, jeżeli zajmie się bardzo mocno zadaniem, być bardzo skupiona i je dokończyć. A można korzystać z wielu narzędzi. Popularny w sieci Scratch czy strona kod.org, to tam w jednej z gier córka pani Agnieszki znalazła w pewnym zadaniu swoje ulubione bohaterki z Krainy Lodu. Programuje się właśnie Annę i Elzę do tego, żeby jeździły na łyżwach. Ona jest już trochę trudniejsza, dlatego że gra ta wymaga znajomości kątów, ale córka szybko zrozumiała, że jak poda więcej, no to będzie bardziej rozwarty, jak poda mniej, będzie bardziej ostry. Też bardzo szybko jej to poszło. No i moja córka też bardzo lubi takie zadania na kartce, bo ona nie jest typem, który lubi siedzieć przed komputerem dużo. Programujemy różne kontury. Rysuje konia takiego kratkowego i pisze program. Ten program daje córce i ona to odtwarza. I na przykład z tego powstaje jej obrazek. Ona nie wie, co to będzie za obrazek, więc to jest dla niej bardzo ciekawe. I jak już dochodzi do tego, co to było, uradowana przybiega, jest efekt. Dzieci nie muszą się uczyć jeszcze języków programowania. Chodzi o pokazanie świata komend, symboli, znaczków, konstrukcji wykorzystywanych później niezależnie od języka właśnie. A przy okazji taka nauka pomaga też na innych polach. A też programowanie, jeżeli chodzi o dzieci, daje umiejętności takie, których nawet moglibyśmy się nie spodziewać. U mojego najmłodszego syna, dzięki temu, że zaczynamy tą zabawę z programowaniem, wytłumaczyłam mu na przykład, że żeby coś komuś powiedzieć, trzeba mu powiedzieć bardzo konkretnie i precyzyjnie. To, że on sobie coś pomyśli, wcale nie oznacza, że ludzie będą to wiedzieli. Nie wystarczy powiedzieć na przykład do jakiegoś robotka, idź tam, bo ten robotek w ogóle nie wie, o co chodzi. Dziecko musi bardzo precyzyjnie powiedzieć, zrób 3 kroki do przodu, po czym skręć w prawo, skręć w lewo i musi zadbać o każdy szczegół. W momentach, kiedy mojemu synowi wydaje się, że wytłumaczył mi coś bardzo dokładnie, a ja go nadal nie rozumiem, przypominam mu tamte sytuacje i czasami porównuję się do takiego robota. To też ułatwia nam taki kontakt na co dzień. Mówienie, że z efektami programowania stykamy się w każdej sekundzie, przecież pralka, ekspres do kawy są zaprogramowane, no to banał. Podobnie jak to, że rynek będzie potrzebował nowych programistów. A dlaczego nie programistek? Pamiętam taką scenę z lekcji u mojego syna. Były takie 3 dziewczynki, które były tak zaangażowane w to, co robiły, zajęte tym zadaniem, że ja nie byłam w stanie dotrzeć do nich. One były w ogóle w swoim świecie, tylko widziałam palec, który przesuwa się po ekranie, usta, które liczą, ile tych kroków ten robot musi zrobić i też ta radość ogromna, kiedy się uda. Dzieci czują, że mają naprawdę wpływ na to, co się dzieje na ekranie, że tylko ja mogę napisać cały program i ta postać będzie przez jakiś czas zachowywała się tak, jak ja to zaprogramowałam. Pani Agnieszka hobbystycznie też prowadzi zajęcia z dziećmi. Sporo ciekawostek zamieszcza na blogu Programowanie Dziecinnie Proste. Rzeczywiście proste, więc ja humanista, a to jest przecież też dużo miejsca do kreacji, też mam ochotę spróbować sam. Sam, czyli z córką oczywiście. Oczywiście. Krystian Hamke, bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia się z panem, a za 3 minuty skrót wiadomości. Jak tańczę, się poruszam, inaczej nie umiem, inaczej nie muszę. Na wszystko tańczę, tańczę w sobie. Pląsy na ogół dobrze mi robią. Ja tańczę. Ja tańczę. Na tę nienawiść kompletnie chorą, na rozdwajanie włosa na czworo, na hipokryzję w każdym zdaniu, zmasowany atak graniu. Kręcę się jak umiem, unikając tłoku, unikając tłumu, delikatny mam oku. Ruszam się nienachalnie, choć dość swobodnie, by się odnaleźć jakoś w tym godnie. Ja tańczę. Ja tańczę z iskrą wokół. Wypinam się cały na to, co wokół. Ja tańczę. Się poruszam. I WW oczywiście z nowej płyty. 227 trójek. Ta granica między tymi zawodami męskimi i żeńskimi chyba bardzo się zaciera, bo moja córka, ósmoklasistka obecnie, wymyśliła sobie szkołę średnią technik mechanik lotniczy, więc to już chyba dzieciaki w tym wieku troszeczkę bardziej od nas, gdzie my w latach 80. bardziej myślą przyszłościowo. Bardzo ciekawa praca. 7:30 minęła. Anna Kowalik-Brancati. Były wady w systemie podatkowym, a wnioski z kontroli NIK nie były wdrażane przez poprzednie władze do noweli ustaw podatkowych, zeznał Krzysztof Kwiatkowski przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw wyłudzeń VAT-u. Przesłuchanie prezesa Najwyższej Izby Kontroli trwało 7 godzin. Świadek w latach 2009-2011 był też szefem resortu sprawiedliwości. Posłowie pytali Kwiatkowskiego zarówno o okres jego urzędowania w ministerstwie, jak i pracę w NIK. 3 miesiące aresztu dla Przemysława M. 28-latek jest podejrzany o planowanie zamachu na Sejm, grożenie prezydentom największych miast oraz oszustwo. Sąd zwrócił też uwagę prokuratorowi na konieczność obserwacji podejrzanego, mówi Beata Górszczyk, rzeczniczka Krakowskiego Sądu Okręgowego. Sąd, widząc pewne objawy czy też zachowania podejrzanego w trakcie składanych wyjaśnień, sygnalizuje, że no to zachowanie podejrzanego wymaga jakichś środków ostrożności. Wiadomo również, że mężczyzna planował wysyłanie kolejnych przesyłek. Oprócz pogróżek miały one zawierać niebezpieczne substancje. 28-latek usłyszał 3 zarzuty, za które grozi do 8 lat więzienia. 18 marca odbędzie się spotkanie ministrów rolnictwa z Polski i Czech oraz komisarza do spraw bezpieczeństwa żywności. Rozmowy w Brukseli mają dotyczyć nadzwyczajnych czeskich kontroli mięsa sprowadzanego z naszego kraju. Komisarz do spraw bezpieczeństwa żywności chce dziś na ten temat rozmawiać z polskim ministrem rolnictwa. Czechy wprowadziły nadzwyczajne kontrole mięsa po wykryciu salmonelli w polskiej wołowinie. Komisja uznała te kontrole za niewspółmierne do zagrożenia, przesadzone i zażądała ich zniesienia. To był Serwis Trójki. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Beczka. Nie ma szans na wyższe zyski z lokat, ale też nie podrożeją kredyty w złotych. Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. Przewodniczący Rady i prezes Narodowego Banku Polskiego profesor Adam Glapiński ocenił, że ogłoszone przez partię rządzącą zapowiedzi, czyli tak zwana piątka Kaczyńskiego, nie podwyższą inflacji na tyle, by konieczna była podwyżka stóp procentowych. Prezes NBP uważa, że rządowe wydatki pobudzą wzrost gospodarczy. Ten bodziec w postaci tych działań fiskalnych, rozumiem, mieszczący się w granicach zdyscyplinowanego budżetu, w granicach, do których nas obowiązują traktaty, może być bardzo skuteczny. Myślę, że jest trafnie, tak jak się wydaje w tej chwili, wyszacowany i rzeczywiście pobudzi popyt, pobudzi konsumpcję i będzie pozytywnie oddziaływał na gospodarkę, a deficyt nadal będzie utrzymany w ryzach. Podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego pozostanie na poziomie 1,5%. Indeksy na nowojorskich giełdach zakończyły środową sesję spadkami. Dow Jones stracił 0,5%, S&P spadł 0,6%, technologiczny Nasdaq prawie 1% pod kreską. Na czerwono także giełdy w Azji. Tokio traci 0,7%, Hongkong i Seul podobnie. Poranny komentarz rynkowy przygotował Przemysław Kwiecień, główny ekonomista X-Trade Brokers. Koniec tygodnia będzie niezwykle ważny na rynku walutowym, ponieważ czekają nas 2 wydarzenia, które mogą zdecydować o różnych kierunkach polityki monetarnej po 2 stronach Atlantyku. W Europie już dziś spotka się Europejski Bank Centralny i mimo, że jeszcze kilka miesięcy temu myślał, że podniesie w tym roku stopy procentowe, teraz prawdopodobnie będzie musiał się zdecydować na wsparcie gospodarki programem pożyczek TLTRO. Z kolei jutro w Stanach Zjednoczonych ważny raport z amerykańskiego rynku pracy. Jeśli podobnie jak w poprzednich dwóch miesiącach, wypadłby on dobrze, mogłoby się okazać, że presja na Fed w celu podniesienia jeszcze raz stóp procentowych znów wzrośnie, a to oczywiście nie byłoby z korzyścią dla polskiego złotego. Waluty drożeją, euro kosztuje 4,30, dolar 3,80, funt równo 5 zł, frank szwajcarski 3,79 zł. Ekonomia w Trójce wróci za godzinę. Na zachodzie kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami słabe opady deszczu. Na pozostałym obszarze początkowo zachmurzenie małe i umiarkowane, ale stopniowo wzrastające do dużego. Na szczytach Tatr możliwe niewielkie opady śniegu lub deszczu ze śniegiem, temperatura od 9 stopni na krańcach północnych do 19 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. I jeszcze jedna sprawa do omówienia. Witam serdecznie, dziadek Krzysiek, Polsko-Południowa. Ja w sprawie pogody. Proszę mi powiedzieć, czy to już wiosna? Bo widziałem tak jakby pierwsze oznaki. Wczoraj widziałem dwa samochody, które w bagażniku wiozły letnie opony. Czy to już? No właśnie, czy to już? Moim zdaniem to jeszcze śnieg będzie w tym roku padał na pewno. Na pewno będzie padał. Pan tak zerka na mnie, trzy słowa w tym temacie. Mam nadzieję, że nie, absolutnie. Mam nadzieję, że wiosna już się zaczęła. Ja proszę pana, całoroczne. Aha, ale całoroczne, że w tych zimowych cały rok, czy w tych letnich cały rok? Takie uśrednione. Rozumiem. No dobrze, zobaczymy jak to będzie. Będzie padał śnieg jeszcze, na pewno będzie. John Fogerty, lider legendarnej grupy Creedence Clearwater Revival, po raz pierwszy odwiedzi w tym roku Polskę. Może zajrzy nawet na Myśliwiecką. Żeby go do tego zachęcić, przypominamy najważniejsze utwory jego najważniejszego zespołu. I przypominamy, że 2, 2 i 7 trójek i że mamy podwójne zaproszenie na koncert czerwcowy w Dolinie Charlotte. I słuchamy, Piotr Metz. Pierwszą dużą płytę CCR otwierał klasyk Screaming Jay Hawkinsa I Put a Spell on You z 1956 roku. Zespół zagrał go później na festiwalu w Woodstock. Zaczęliśmy grać w coraz większych salach tylko dlatego, że nasze demo pojawiło się w radiu. I ktoś w wytwórni rozsądnie stwierdził, hej, ci kolesie są coraz bardziej popularni, może powinni nagrać album. Do końca. John Fogerty i Piotr Metz, bardzo dziękujemy. Pan Damian wybierze się na koncert do Doliny Szarlotty wraz z żoną, jak sądzę. Za 19 minut będzie 8. Zapraszamy do Trójki. Szczepionki nie powodują autyzmu. W 11-letnim eksperymencie, największym w historii badań tej dysfunkcji, wzięło udział ponad 650 tysięcy dzieci. Zaobserwowano wśród nich zaledwie 6 tysięcy przypadków autyzmu. Tym samym duńscy naukowcy udowodnili brak wpływu szczepionki MMR, czyli tej przeciw odrze świńcej różyczce, na rozwój autyzmu. Taki związek sugerowano od lat. Do dziś nie ma jednak jednoznacznej odpowiedzi, co powoduje autyzm, mówi Rafał Motryk, korespondent naukowy Polskiego Radia, autor książki Autystyczny syn, zdesperowany tata. Jeżeli chodzi o pochodzenie autyzmu, to wiadomo, że jest czynnik genetyczny, to znaczy jeżeli jest dziecko z autyzmem, to jest znacznie podwyższone ryzyko, że następne dziecko z tej samej matki i ojca też będzie na spektrum autystycznym. I jest także czynnik środowiskowy, podwyższony poziom testosteronu w ciele matki podczas ciąży, czy może o skażenie środowiska, tego jeszcze nie wiadomo i badania są prowadzone na wielu frontach. Co ze szczepionkami? Idąc tym kluczem, wszystkie dzieci zaszczepione powinny mieć objawy ze spektrum autyzmu, a tak nie jest. Danuta Mazij-Kucharska z Centrum Terapii Synergis. Wielokrotnie, jak mamy rodziny, które są u nas pod opieką, pojawia się w rodzinie drugie dziecko. Zadają to pytanie, czy szczepić dziecko. I tak naprawdę szczepić, ale dobrze sprawdzić neurologicznie. Każde dziecko, które ma nieprawidłowości neurologiczne, powinno być dobrze obejrzane przez lekarza i ta szczepionka powinna być podana w odpowiednim momencie. Spór między zwolennikami a przeciwnikami szczepienia w kontekście autyzmu trwa od lat. 20 lat temu brytyjski doktor Andrew Wakefield opublikował takie badanie, które wskazywało na rzekomy związek właśnie tej potrójnej szczepionki świnka, różyczka, odra z autyzmem. Przebadał 12 dzieci, a w tym duńskim badaniu przebadano ponad 650 tysięcy dzieci. No, autyzm zdiagnozowano mniej więcej u 1%. Te badania Państwa przekonują? To badanie porównuje stan zdrowia dzieci szczepionych do stanu zdrowia dzieci szczepionych. Justyna Socha z ruchu antyszczepionkowego. Część tych dzieci nie dostała jednej ze szczepionek z programu szczepień. Szczepionki odra, świnka, różyczka. Czym poparte są Państwa teorie? Profesor Christopher Exley, człowiek, który od 10 lat bada adiuwanty aluminiowe, które znajdują się w większości szczepionek. Badał on mózgi osób z autyzmem, opisuje w swoim badaniu, jak może wyglądać mechanizm transportu aluminium ze szczepionek do mózgu. I ma dowód na to, że w mózgach osób autystycznych znajduje się właśnie ten związek aluminium pochodzący ze szczepionek. Niektóre objawy autyzmu przypominają objawy skażenia metalami ciężkimi. Natomiast te szczepionki, które podawano dzieciom w Danii w okresie badania, nie zawierały w ogóle tej substancji konserwującej. Natomiast warto wspomnieć, że to nie jest pierwsze badanie, które nie zauważa związku pomiędzy szczepionką MMR a autyzmem. Jest to duże badanie, kolejne w ostatnich latach. Ile osób ma autyzm? Autyzm diagnozuje się u jednego dziecka na 100 na świecie. Tomasz Michałowicz z Fundacji Jasi Małgosia. I reagujemy jak na każdą nieznaną rzecz, jak mówią zresztą nasi psychoterapeuci w fundacji, czyli reagujemy lękiem, a lęk na zewnątrz często objawia się agresją. W związku z tym, jeżeli mama jest czy rodzice w sklepie z dzieckiem z autyzmem, dziecko zachowuje się w sposób niestandardowy, macha rączkami, głośno krzyczy, to często rodzic spotyka się z agresywną reakcją otoczenia. Jak pani wychowuje to dziecko, co mu jest w ogóle, rozpieszczony bachor i tak dalej, bo po prostu ludzie nie rozumieją tej sytuacji, reagują lękiem i gdzieś podświadomie ten lęk przeradza się w taką agresję. Jednoznaczną odpowiedź dadzą tylko badania, o które apelują też naukowcy amerykańscy, którzy przeprowadzili pilotażowe badanie ankietowe porównujące stan zdrowia dzieci szczepionych i nieszczepionych, ale dotyczyło to grupy tylko 600 dzieci. Natomiast wyniki pokazują, że dzieci szczepione na przykład 4 razy częściej mają autyzm. 30 40 razy częściej mają alergie i różne choroby przewlekłe. Bada się hormony, skojarzenie z nadmierną ilością testosteronu, były jakieś ustalenia związane z boreliozą, różne kierunki. Natomiast nikt jeszcze nie odkrył jednoznacznej przyczyny, skąd się to bierze. Na całym świecie rośnie ruch antyszczepionkowców, którzy uważają, że związek między szczepieniem a autyzmem jest oczywisty. Tymczasem z danych Światowej Organizacji Zdrowia wynika, że liczba przypadków zachorowań na odrę w ostatnich 2 latach wzrosła prawie o połowę. Sprawą zajęła się Izabela Woźniak. John. Jon Osborne. 2, 2 i 7 trójek. Zdaje się, że pan bardzo krótko, prawda? Halo, tak, króciutko. Mały argument. Pani Socha przedstawia wyniki badań na 600 osobach i przeciwstawia to badaniom na kilkuset tysiącach osobach. To jak dla mnie to jest trochę śmieszne. To przypomnę państwu, to badanie trwało 11 lat. Wzięło w nim udział ponad 650 tysięcy dzieci. To duńskie badania, które dowodzą tego, że szczepionki nie powodują autyzmu. Nie ma takiego związku. Za 10 minut będzie 8. Muzyczny rozkład jazdy. I Krystian Hanke. A zaczynamy go od człowieka, który lubi koncertować. Po prostu lubi. Ale nie wiem, wiadomo, czy wiek, czy to takie łagodne usposobienie. I po prostu lubienie do koncertów powoduje, że wplata w swoje występy coraz więcej nieswoich utworów. No, własnych takich na solowe koncerty aż tak wiele nie ma, a to właśnie solowa trasa Ediego Vedera trwa właśnie za oceanem i na jednym z koncertów w Arizonie postanowił dodać do swojej setlisty nowy cover. To po polsku zabrzmiałoby tak. Do zestawu piosenek, które prezentuje, dodał nowy, nieswój utwór. Chodzi o Maybe It's Time z filmu Narodziny Gwiazdy. Wokalista Pearl Jam na początku marca podczas imprezy Innings Festival wykonał utwór skomponowany przez Jasona Isbella, który w filmie Narodziny Gwiazdy i teraz w naszym muzycznym rozkładzie jazdy śpiewa oczywiście Bradley Cooper. I'm glad I can't go back to where I came from. I'm glad those days are gone, gone for good. But if I could take spirits from my past and bring them here, you know I would, know I would. Wokalista Pearl Jam na początku marca tak właśnie zaśpiewał jak Bradley Cooper u nas. Autor utworu dowiedział się o występie Vedera, po czym skomentował to na Twitterze. Eddie zaśpiewał moją piosenkę na koncercie. Jest to najbardziej niesamowite zdanie, jakie napisałem. To ogromny zaszczyt. Miałem 12 lat, kiedy ukazał się album Ten i uczyłem się grać każdej piosenki z tej płyty. No i proszę bardzo, jak to muzyka łączy pokolenia. Ale jak oni by wyglądali razem na scenie, gdyby wzięli i zaśpiewali razem na scenie. No, to normalnie Lady nie gaga. O, proszę pana, proszę pana. A teraz, proszę pana, nie będzie wcale wesoło. Utwór, który wybrałem, chyba najlepiej pasuje. Zatytułowany jest Home Alone. R. Kelly udzielił pierwszego wywiadu od wyjścia z aresztu, który opuścił po wpłaceniu kaucji. Raper nie przyznaje się do żadnego z postawionych mu zarzutów i jasno daje do zrozumienia, że jest niewinny. A na muzyku ciąży 10 zarzutów dotyczących molestowania seksualnego 4 kobiet, z czego 3 były niepełnoletnie. R. Kelly, jak powiedziałem, nie przyznaje się do winy. Sprawa rzekomych nadużyć powróciła w dokumencie Surviving R. Kelly, w którym znalazło się 50 wywiadów, zarówno z kobietami, które podobno padły ofiarą muzyki, ale także z jego znajomymi oraz z osobami publicznymi. Choć R. Kelly o niewłaściwe zachowania oraz zakazane kontakty z nieletnimi oskarżany jest od lat, dopiero po wybuchu kampanii Me Too jego wciąż mocna pozycja w amerykańskim showbiznesie zaczęła poważnie słabnąć. Symbolem upadku artysty było usunięcie jego wszystkich utworów z serwisu Spotify w maju ubiegłego roku. Zatem imieniem my nie będziemy przesadzać. I teraz pan Pharrell. I to będzie bardzo ciekawa informacja. Pharrell Williams objął kuratelą imprezę pod nazwą Something in the Water Festival. Trzydniowa impreza odbędzie się od 26 do 28 kwietnia w rodzinnych stronach pana Pharrella, czyli Virginia Beach. A zestaw artystów zacny. Zaraz powiem. Zacznę wymieniać. Bo naprawdę warto. Travis Scott, Janelle Monáe, Rosalia, resztę po refrenie. Obiecałem, że będą następni. Proszę bardzo, na Something in the Water Festival pod koniec kwietnia w Virginia Beach festiwalu Pharrella Williamsa wystąpią również Anderson .Paak and the Three Nationals, Mac DeMarco, Maggie Rogers, Missy Elliott, Drum i Dave Matthews Band. O! Się obudziłem. Wiedziałem, co pana redaktora obudzi. No to jeszcze smaczny cytacik? Proszę was. A nie wiem, czy smaczny, ale na pewno cytacik. Chyba Williams tak tłumaczy powody zorganizowania imprezy w rodzinnym mieście. Allen Iverson, Missy Elliott, Dave Matthews Band, Ella Fitzgerald, Virginia zawsze była domem najbardziej utalentowanych artystów, sportowców, naukowców. Ludzie z Virginii są jedyni w swoim rodzaju. Wyjątkowi, błyskotliwi i odważni. No i tak to wszystko będzie się pod koniec kwietnia toczyć właśnie na zachodnim wybrzeżu. Pan przypomni tytuł, nazwa tego festiwalu, bo to... Something in the Water Festival. No chyba kogoś brakuje w tym zestawie. No nie wiem, może na przykład pani mogłaby też zaśpiewać na tym festiwalu, bo to jest piosenka pod tytułem... Nie pod tytułem tu, tylko Something in the Water, Brooke Fraser. Zapraszamy do reklamy. Od wielu lat uczę w szkole historii. W mojej pracy wiedza i dobra pamięć to podstawa. Jest tyle rzeczy, o których muszę pamiętać. Ważne daty, wydarzenia i fakty, imiona władców, królów. Dlatego, aby moja pamięć działała bez szwanku, stosuję Bilomag Plus. Składniki suplementu diety Bilomag Plus pomagają w utrzymaniu koncentracji i sprawności umysłowej. Dostępny również w ekonomicznym opakowaniu z 30 kapsułkami gratis. Bilomag Plus. I pamiętam o wszystkim. Zdrowit. Barbara, wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet. Co to, Marian? Prezent? Prezent. I to taki fajny, że sam dziś chciałbym być kobietą. Dzień Kobiet w Media Expert. Nie przegap okazji na super prezent. Smartfony, laptopy, tablety, telewizory smart oraz wiele innych pomysłów na prezent w super niskich cenach. Niskie ceny, Media Expert. Co tam u